یوم المؤمنین خوب لیدو خوب کی ویلی چې د سوار لسنې دریس پګمې او یکی بعد وی درې راضی او زما په دې کور کې پټې شو ساری د خوب د تعبیر تپوسو کو د خپل والد سره بنا نو والد سره ویلې چپ شه د دې خوب وخلاشتا نو کله چې حضور صلی الله علیه وسلم وفات شو د دې په حجره کې څه شو د دې په حجره کې دفن شو ذکر آئے مسئلہ علماء ذکر کری چی دے چاہ دے پیدائش خارا دے کم زین را غسکلی شوی نو اغزے کی دے دفن کی دیو جنہ علماء علی کری چی دے مدینی تو یہ بین بہترین شے نشتا ذکر دے دغزے نخاور دے نبی علیہ السلام را غسکلی شوی او دغزے کی دفن شو نو نبی علیہ السلام چی کلے دی پا کور کی دفن شو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹ گنتی خپلی لورتا ہوئی ویداغنم بنیس پا گمائی دا ترتیب د وحی په ذریعو باندې یو بډای نبی علیہ السلام ترا لګور دا د خلفای ترتیب د وحی په ذریعو نبی علیہ السلام له بډای د مسلې تپوسو کو نو یوسو قدم چلاړه واپس را لوي دا الله حبیب ک چرتا سنې زو دا مسلې تپوس چانو کو دا الله حبیب ورته ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو وکړ بیا اوسو قدم چلاړه نو بیا واپس شو وی کا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نی دا الله حبیب چانو تپوس کو وی عمر فاروق نو وکړ رضی الله عنه بیا اسو قدم لاړه بیا را وی کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نی نشانا وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پس نورم ول چراله وی کو عثمان نی نو بیا بچانا تپوس کوم دا الله حبیب له بیا په دنیا کې سکے بیا په د زمکی وی خد دی ظاهر نظر له بهتر نه چې کله عثمان نی ذکر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شهادت سره دی امت باندې د فتنو دروازې کولاو او دا به تر قیامت کولاو عمر رضی اللہ عنہ مضبوطه دروازه و د فتنو د پاره دا سی عظیم شخصیت جو کله دے موجود فتنے بندے دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا غسنم فتنے بندے وی دا غی دا شہادت نفس دی امت بانے فتنے کلاو دی نو دا ترتیب پدی اعتبار ہوگا و رسول ہی کی دا خبرن دی چلا اللہ حبیب دا کم خبر پیشن دی اور کڑی نیمان بر رسول دیتا ہو چاہا ببنے آمنو باللہ و رسولی مومنانا کسان نیچ ایمان روڑ پا اللہ دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم لم يرتابوا او بیا دای اس قسم شک نہ کئ ور د ایمان او د دین په خبره کې شک کول کفر ده ثم لم يرتابوا او بیا دای شک نہ کئ وجاهدوا او جهاد کئ بی اموالهم تخپل مالم سرا وانفسهم تخپل نفسون سرا مالم قربانی بدنم قربانی فی سبیل الله دا الله لار کی فی سبیل الله اول شهید جهاد او بیا په نورم بیر راضی پا جہاد کے مال و نفس لگئی اولائک هم الصادقون دغ خلق هم دی رشتینی دی پا دعوت ایمان کی دغ خلق رشتینی دی پا دعوت ایمان کی مخ کے آیات کی چونکہ ایمان دعوے کرو خود دغ صفات چکم دی آیات کی ذکر شل دا علا وجہ الکمال نو نوی توی دی ایمان دعوے مکوی مسلمانان یئی دی ایمان دعوے با انسیوی چی دا داوی پا اللہ بانی مضبوط ایمان نے دا اللہ پا رسول ایمان نے بیا پا کس کس مشک نشتا مال قربانون و نمخ نارے دا بدن قربانون و نمخ نارے نو اولائک هم الصادقون دی صفتون و آلک ویچ نو ممنانیو نو ان دغا خلق پا دی داود ایمان کی رشتی نگی وزب اللہ من الشیطان الرجی اللہ رب العزت دا معاشرے دا اصلاح دا پارا آداب ذکر کن دے مکینی آیات سوار رسم آیات کی دی خبر ذکر شو چی زخم کو دیوچت مرتبی دعوی درلی وا او دی دا مرتبی او درجی ترسید نہیں نو قرآن پاک ادب ورت ذکر کو چی تاسو ایمان دعوی مکوی اون اسلام دعوی کئی او دی ایمان دعوی بسوک کئی نناغی اوصافی پندسم آیات کی ذکر کرلی چی دا صفتنا علا وجہ الکمال پچاک موجود وی نکدے دی ایمان دعوی کئی ندا درست دا اس دی کی اوبل ادب ذکر کئی چی تا سراغبی او دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی وائی چی منگ ادا سیو ادا سیو نتاس دخت الدین او دے اسلام او دے ایمان خبردار اللہ تور کوئی اللہ خدار سے نہ خبر دے سمر چی سوک مومن دے سمر سوک مسلمان دے او سمر پچا کی دین دے اللہ تداغی خپت دا قل ورتوایا اے حبیبا اتعلمون اللہ آیاتا سو خبردارے ورکوئی اللہ تبی دینکم پخفل دین بانے واللہ یعلم او اللہ رب العزت پوہی ما فاغس بانے فی السماواتی شریف آسمانوں کے وما او فاغس بانے فی الارضی شریف ازمک کے رب العالمین دا آسمانونو د زمکو د تمام سیزونو او شیاو نه خبر ده. نو الله تعالی د هر چا د دین او د دینداری پته ده، د هر چا د اسلام او د مسلمانۍ پته ده. والله بكل شيء علیم، الله په هر یو شی باندې پوهه ده. دا الله صفت ده چې اس یو شی د الله رب العزت د علم نه بار نه ده. والله الله رب العزت بکل شیئن پا هر یو شیبان علیم پوہلے یمنون علیکا زبادن کئی دی پتابان اے حبیبا ان اسلمو دا چی دی اسلام روڑے دے دخپن اسلام او دو مسلمانی احسان او زبادن پتابان کئی اے زمان حبیبا دین اسلام او دارن مسلمانی د هر چا اسلام او دین لے. نو یو سڑے د خپل دینداری د اسلام زبادن پا بلچا بنکے. زن اوقات کی باز سڑے د خپل اسلام د دینداری زبادن پا بلچا کے. نو داشے پا شریعت کی غلط تے و ناروا دے. قرآن او دین د هر چا دین لے. هر سوگ و قدیمان قربانی پیش کئی. نو یو سڑے د خپل اسلام او د مسلمانۍ زبادنې په بل چا بنه کوي. څومره کچا په دین مالو لګولو، په دین جانو لګولو، په دې قربانیو کا نو د ځان نه پاره ده. یمنون علیک ان اسلمو زبادنې کوي دی پتا باندې اے حبیبا دا چې دی اسلام روړلې. قل ورته ووایه لا تمنو علی زبادنې مکوئ په ما، لا تمنوا علی اسلامکم مزبادی پا ما بانی اسلام روڑ استاسو، بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ انعام و احسان کردے پتاسو، ان حداکم لیل ایمان دا چلار سمکڑے دا ہدایتی کردے تاسو تا ایمان طرف تا. نزبادن دا اللہ احسان دا اللہ دے پتاسو او دا اللہ دا رسول احسان میں تمہوں و تاسو دا نچے مونگ با احسان کو پا اللہ و رسول والے لکر روایات و کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی زمون و استاسو پا تمام انسانانو دا اللہ و دا اللہ دا حبیب احسان نے نمونگ با دا اللہ و دا اللہ دا حبیب احسان منو دا نچے مونگ با خپل زبادن و احسانات پا اللہ و دا اللہ پا حبیب ورچو. حدیث پاک کی راغلی غزوہ حنین چی کلوشو پر اندر تواقعات رشوا نپائے کدیر لی غنیمت نبی علیہ السلام تا ملاوشو نداد مکی مکرمی دا فتح نرست شویوا نبی علیہ السلام دیر مال ملاوشو بعض غیر مسلمت مورکو مسلمانان لی نو مسلمانان لی دید پارورکو چی پہ اسلام کلکش نانسوار زلکی لگ ناراض شل چموتے والے رانوں کو نو نبی علیہ السلام غیر اختر اور تیدا ودا مخوخن را چسو پور تا گڑی بیزی او خان بوزی او تا سخت الوطن تا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بوزی او تا غا تقریر و خطبہ کی نبی علیہ السلام دام ویدیو یا معاشر الانسوار علم اجدکم دولالا فہداکم اللہ بید ماتا سو گمراہان نوئی مندی نظما پذری اللہ تا صلح ہدایت کو وَقُلْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ آتا سو جدا جدا ڈلے وئی پخپن منس کی مجنگنہ و فسادنہ نُفَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي اللہ زما دو جنستا سو اغا اتفاق و اتحاد نصب کو وَقُلْتُمْ عَالَةً آتا سو فقیران و غریبان وئی فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي نظمات ذریبانی اللہ تا سمالنا رکھے نو هر یو خبر چې نبی علیہ الصلات والسلام کولا نو دای وی د الله او د الله د حبیب په موږ احسان دی، زموږ ایسه احسان نشته. دا الله او د الله د حبیب په موږ احسان دی، زموږ ایس قسمه احسان نشته. د دې کې کوم رب العالمین فرمایي احسان کده نو د الله د پتا سو، احسان کده نو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے پتا سو. نو تاسو راغلی د خپل اسلام او د مسلمانۍ زبادنې زما په حبیب کوي، یمنون علیک ان اسلمو، زبادنې کوي دی پتا باندې دا چې دی اسلام روړې. قل وای لا تمنو علی اسلامکم، مزبادای په ما باندې اسلام روړل خپل، بل الله یمنو علیکم، بلکې الله انعام او احسان کړی پتا سو، ان هداکم للایمان، دا چې تاسو ته هدایت کړې دې ایمان طرف ته، ان کنتم صادقین، کوي تاسو په دې خپل دعوی د ایمان او د اسلام کې رښتینی. ان الله بیشک الله رب العزت یعلم پوهیږي، غیب السماوات په پټو سیزونو د اسمانونو ول ارض او د زمکې، الله د اسمانونو او د زمکو په تمام مغیبات او پټو سیزونو خبردار دی. والله بصیر بما تعملون، الله لدین کے لئے کاغذ سبانی چتا سکم عمل کوئی. دمک کی صورت کے اللہ آداب دا معاشرے ذکر کر، نصر قاف کے اللہ اس بات دا قیامت ذکر کرے، آدم مڑو دا جندی کی دو ذکر رہے، آدم دی تمام انسانانو پیریانو دا خپل مالک حقیقی لوانی دا پیش کی دو ذکر رہے، آدم دیر مبارک صورت ہو. امام ابن کثیر او بعض علماء دې کلا مسئلہ ذکر کړی چې هغه طوال مفصل سورتونه د چا پنیز د سوره حجرات نه شروع کی، نو د چا پنیز د سوره قاف نه شروع کی. ادا مبارک سورتو چې نبی علیہ السلام په خاص او خاص موکو کې د دې تلاوت وکړو، په خاص او خاص موکو کې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې تلاوت وکړو. د دې صورت له ډېر نشان نه حدیث پاک کراغلی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته، او یو کس ته پوس کړو چې نبی علیہ السلام دا اختر په ورځ باندې کوم صورت بلستو، دا اختر په مسکی نایر ته فرمایل چې سوره قاف، او یو صورت دې چې هغه ته وی وقت ربت الساعه، دا صورت بلستو. دا سورت به نبی علیہ الصلات والسلام دا اختر پر روز باندې لستو.